og fire ball kom, og fire ball dro, og en ball og to ball og tar som en fire ball, og gubben og gamle er lå og dro, og ikke fikk opp rota. Ikke fikk opp rota. Så hadde vi hatt en tiball her, så hadde vi fått opp rota.